bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 38 oo suuratu aal cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay haweentii la dhihi jiray xanna binti faaquuda oo waxa weeye maaragtaya maryamo binti cimraan hooyadeed aheeday, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay ayada iyo maaragtaya maryamo qisadoodiya ilaahay nooga soo warramay. marka markii waxa weeye maryamo ay dhashay, sidii waxa weeye ay u keentay sadanadii oo baytulmaqdas, sidii waxa weeye loogu tartamay, iyo sidii nabiyullaahi zakariya u kafaalo qaada ilaahay noo soo sheegay, oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxaa kafaalo qaada maryamo, zakariya ayaa kafaalo qaada u dha ilaahay. mar allaala markuu u galo zakariya oo meesha qowladda ay ku jirto oo baytulmaqdas uga go-an oo uu galo, waxa uu ka helaayo u dha ilaahay hibsi ayuu ka helaayey, afteeda hibsi yaalla oo cid u keentay oo makhluuq aysan jirin. markaas wuxuu dhahaya maryamoy, xaggee hibsigaanu kaaga yimide? ayaduna waxay ku jawaabaysa u dha ilaahay ayadoo aad iyo aad u yar, hibsigaanu ilaahay agtiisa igaga yimiday. in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu doono xisaab la-aan ayuu arsuqayaa, oo hibsi waasic oo cid u raacaysa aysan jirin ayuu maaragtay ku arsuqaya. arrintaas markay dhacday, zakariyana arrintaas uu arkay, ayaa waxa weeye meeshaan howl ayuu ka bilaabay. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala hunaalika, meeshaasow dha ilaahay, dacaa waa baryow dha ilaahay, zakariya zakariya, rabbow rabbigiisa ayuu baryey. qaala wuxuuna yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaayow, hablii ii hibay min ladunka agtaada duriyatan, duriye ilaahu ii hibay guriyadaasoo dayibatan oo dhiibahoo wanaagsan oo walad saalixaa ilaahu sii ayuu dhahay. maxaa yeele innaka adugu allow samiicu ducaai, ducada allaha ajiiba ayaa taayow dhahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala hunaalika, meesha aasuu dha ilaahay. waxaa loola jeedaa lamaa ra'aa zakariya daalika, weeye nabi zakariya markuu arkay arrintaas, qisada waxa weeye maryamo iyo hooyadeeda markuu arkay, wacalima ana alqaadira cala alidyaani bishayi fii kayri xiinihi, qaadirna cala alidyaani bilwaladi cala alkibari, waxa weeye uu ogaadayaa la yidhi allaha qaadirka ku ah shay inuu keeno aan waqtigiisi la joogin, qaadir inuu ku yahay walad inuu keeno markuu ogaaday, iyadoo qofku uu gawoobay ayuu waxa weeye markaasuu ilaahay baryey. marka waxaa la sheegaa la yidhi ahalkiisi way inqiraadeen oo waa dhammaadeen baa la yidhi. kolkaasuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala hunaalika, meeshaasuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala. waxa weeye asalkeedu wuxuu ahay darfu makaan ayuu ahay, laakiin meeshaan waxaa loo isticmaalay baa la yidhi darfu zamaan weeye. waxay kaloo ixtimaashaa la yidhi inay daraf oo markaasi darfu makaan uu macnawi ay noqoto, oo macnaha waxa weeye cinda tilka alwaaqica dacaa zakariya la yidhaahdo. waa kalaam mustanafaha la yidhi, hadal oo hadda cusub oo la bilaabaya weeye, waana qiso oo mustaqilah oo gooniyaha la yidhi. maxaa yaele hadda waxaynu ku dhex jirnay qisadii maryamo ayaanu ku dhex jirnay, tan marka waxay noqonaysaa mid mustaqilah oo ka gooniya, waxaana loo keenay baa la yidhi ayadoo lagu dhex jira qisada maryamo ayaa meeshaan la keenay baa la yidhi. waxaana loo keenay baa la yidhi waxaa maaragtayaa u dhexeeyaa la yidhi quwatu lirtibaad baa la yidhi, lima baynahumaa min quwati alirtibaad baa la yidhi, waxaa u dhexeeyaa la yidhi labadan qiso isku xiraasho weyn baa la yidhi. maxaa yeela waxay culimmadu yidhaahdeen lianna fadla bacdi alaqaari baa la yidhi, qaraabada bacdigeeda fadligay iska leedahay, yadulu calaa fadli alaakhari, weeye kuwa kale fadligooda ayuu ku tusinayaa. oo dad waxa weeye haddii qola ay ahlulfadli ay tahay, inta kaleentoodne inay ahlulfadli tahay ayaa laga qaadan karaa la yidhi. waana xikmada ilaahay qowlkiisa uu dhahay oo aynu soo marnay duriyatan bacdahaa min bacdin ayuu dhahay ilaahay. markaasuu dhahay ilaahay hunaalika, meeshaasuu dhahay ilaahay. markii waxa weeye arrintaas uu arkay nebi zakariya uu arkay, ayaa waxa weeye cilmi ayuu ka qaatay, maxaa yeela dadka ahlulictibaarka oo waxa weeye ahlulmacrifadaahu waxyaabaha ay arkeen ayay qiyaas ka qaataan oo isla markaasna ku guulaystaan weeye. qisadii hadda waxa weeye xanno markay maaragtay ilaahay ay bariday, walad ay ka bariday, ayadoo quusatay oo sunul ya'si gaartay oo allana uu ajiibay, meeshaas ayuu isaguna ka qaatay oo ku baraarugay baa layidhi. Marka hadda ayada weliba xame waxaa la siiyey ee gabar oo maaragtay wiil maaragtay wiilasha mucdamkooda ka fadli badan weeye, sisigeeduna jannada uu imaanayay sida hadda maaragtay meelo badan la wariyey, ilaahayna karaami weyn uu karaameeyey. Marka waxa weeye amarkaas cajiibka markuu arkay ayaa waxay ku dirtaa la leeyahay nabi zakariya inuu isaguna wala dalbo oo isaguna meeshaas uu wax ka qaato weye, ishaaro uu ka qaato. alla wuxuu yihi markaas subxaana watacaala, hunaalika meeshaasuu dha ilaahay dacaa waa baryow dha ilaahay zakariya ama zakariyaau hamsada la keeno, zakariya waa baryow dha ilaahay, rabbow rabbigiisa ayuu baryay. markaan alla uu baryana waxay ahayd baa layidhi, lamaa dakhala almixraaba lisalaati jawfa leyl, waxa weeye markuu masjidka galay salaadna uu u galay habeenka dhexdiisana ay tahay oo jawfu leyl alakhiira weliba la yidhaah, marka ducadu ay sii ilaahay sii ajiibu ogyahay weeye, maxaa yeele ducada lafirkeedu makaan iyo zaman munaasaba way doonaysaa. markaas ayuu rabbigiisa baryow dhah ilaahay subxaana watacaala, qaala wuxuu na yidhi zakariyow dha ilaahay, rabbiyaa rabbi rabbigaayow, hablii ii hibay ayuu dhahay, min ladunka agsaada duriyatan duriya ilaahuw ii hibay duriyadaasoo dayibatan oo wanaagsan, ilaahuw waxaan kaa barya ayuu dhahay duriyo oo dayiba ayaan ku weydiisanayaa weeye. duriyada hadda mufrad iyo jamac waa lagu idlaaqaa, markaasaa waxa weeye waladan saalixan kutubtu ku fasiraayaa. marka hadda duriyada ilaahay laga baryaay inay duriyo oo saalixiin ay noqdaan sidaas ayaa wanaagsan, maxaa yeele owlaaddu hadday xumaato wax faa'iidahay leedaha ma jirto, tira badnaashadeeda iyo waxba tari mayso. waxaa loo baahan yahay inay owlaaddu owlaad saalixiin ay noqdaan, markaasay qofka anfacayaan, mujtamacna ay anfacayaan weeye. innaka adugu ayuu dhahay samiicu ducaai, ducada ilaahu mid ajiiba ayaa tahay, oo ilaahay addoomanka ducada waad ka ajiibtaa hau dhahay. innaka samiicu ducaai ayuu dhahay, ilaahu ducada mid ka ajiibaa tahay. sidaa markuu dhahay nebi zakariya, ilaahay wuxuu yidhi fanaadatu waxaa u naadiyow dha ilaahay zakariya almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u naadisay. fanaadad waxaa u naadiyow dha yahu zakariya almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u naadisay. malaa'igtan waxaa laga wadaa hal erisay jibriil ayaa maaragtay loo soo diray oo bishaaro loola soo diray. walxaal huwa zakariyana ayuu dha ilaahay qaa'imun mid taagan uu yahay yusallii uu dukanaayo fil mixraabi masjidka uu ku dukanaayo. mixraabka waxaa loola jeedaa meeshaa masjidka ayaa loola jeedaa, ee hadda midkan macnaha dadku gelaayo meesha hore masjidka ka ah ma ahan, kaas waqti dambe ayuu yimiday. fil mixraabi mixraabka masjidka asagoo maaragtay yaa taagan oo salaad dukanaayo ayaa maaragtay ahaa malaa'igtu naadiso say jibriil u naadiyaa layidhi. maxaa loo naadiyey? ana allaaha bianna allaaha alle ayaa loo yidhi yubashiruka waa kuu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya ayuu kuugu bishaaraynayaa. ana allaaha bianna allaaha alle yubashiruka waa kuu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya ayuu kuugu bishaaraynayaa musadiqan xaalow yaasi u rumaynaa yaxyahaasu bikelimatin kelimo u rumaynaaya kelimadaasoo min allaahi kaa'inatan ka ahaatay min allaahi ilay xaggiisa. waxa weeye nabiyullaahi ciise ayaa loola jeeda haa layidhi, oo wuxuu rumaynayaa inuu ruuxullaahi yahay weeye. kelimana waxaa loogu magacaabaa layidhi nabi ciise, leannahu khuliqa bikelimati kun weeye, kelimatu kun ayaa laga abuuray weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaxye ayaa alla subxaanahu watacaala kuugu bishaaraynaya. marka hadda yaxye waxa weeye waxay culimmadu yidhahdeen waxaa laga soo manquuliyey waa manquuliya min alficli, marka wuxuu noqonayaa mamnuuc min asarfi weeye ma laa yansarif weeye, markaasi waxaa lilcalamiyati ayaana loo yeela haa layidhi, iyo markaasi wasnulficlina waa qaba haa layidhi. qaar waxay yidhahdeen waa carabi ayay yidhahdeen, waxaana loogu magacaabay yaxya layidhi, waxaa weeye quluub oo dhimatay ayuu soo nooleeyaa layidhi, oo quluubta dadka oo dhimatay ayuu noolaynayaa. qaar waa acjamiya yidhaahdeen mamnuuc min asarfi weye lilcalamiyati walcajamiyati. marka hadda si kastoo la yidhaahdaba yaxye ilaahay subxaana watacaala ayaa u bixiyey oo waxyi ayay ahaadeen mooyaane arrada markuu yimiday looma bixin. musadiqan xaalow yaakii u rumaynaa u dha ilaahay bikelimatin kelimo u rumaynaaya kelimadaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka aatay waa nabiyullaahi ciisa. wa sayiddana u dha ilaahay xaal uu yahay kii sayid ha u dha ilaahay waxa suuran xaal uu yahay kii la siray wanebiyan xaalow yaasiye nabi ah min asaalixiina oo kuwa suusuuban kamid ahu ilaahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala allah waxau kuugu bishaaraynaa ayuu dhahay, yaxye ayuu kuugu bishaaraynaya, musadiqan xaalow yaasiye u rumaynaayo bikelimatin kelimo u rumaynaayo. waa la xaalaynayaa meeshaan wixii ka dambeyna saas weeye. wa sayidan xaalow yaasiye sayida, sayid waxaa loola jeedaa bimacna almatbuuc weeye, waa mid la raacsan yahay weeye, qofki waxa weeye khalaaiq badan ay raacsan tahay sayid baa la dhihi karaa weeye, waa matbuuc weeye. markaasi waxaa laga wadaa waa maaragtaya waa lagu dayanaya ayaa loola jeeda haa layidhi, amase waxaa laga wadaa hey nabinimada ayaa la siiyaa layidhi, min xiilil wilaadati dhalashadiisa laga bilaabo. waxa suuran xaalow yahay kii laga shiray ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, oo haweenka ayaa laga shiray baa layidhi. marka waxaa markaasi waxa weeye xasuur ayuu ahay baa layidhi, oo haweenka macnaha waa laga shiray baa layidhi. arka shiritaankan wuxuu ahay baa yidhi ikhtiyaar buu ahay baa yidhi, isaga ayaa doortay baa layidhi, maxaa yeele wuxuu mashquul ku ahay baa yidhi khidmada rabbigiisaa layidhi, xasuurnimaduna waa sidaasaa layidhi. amase waxaa laga wadaa ha layidhi haweenka ayaa mutlaqanba laga manciyo waxa weeye sawaa-un kaana id qiraaranaa layidhi ow ikhtiyaaranaa layidhi, ama marow u baahan yaha haata ama marwasu u baahnay ha ahaatee sideedaba waxa weeye mamnuuc ayuuba kacay baa layidhi. waxma uusan dhalin nabiyulaahi yaxya wa nabiyan xaalow yaasii nabi ah min asaalixiina oo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mida. waxaa la wariyaa layidhi inaan maaragtay khabi'a gef weligiisa uusan ka dhicin baa layidhi, isla markaasina gef weligiisa uusan haminaa layidhi. saalixiinta ayuu ka mid ahay kubaarulmursaliin, mursaliinta waaweyn ayuu kamid ahay baa laga wadaa, oo maaragtay xuquuqda ilaahay subxaanahu watacaala u quma iyo xuquuqda addoomanka ilaahay. sidaa markii nabiyullaahi zakariya loo waxyooday oo loo sheegay, qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay nebi zakariya, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, annee kayfa sidee buu yakuunu li iigu ahaanayaa gulaamu wiil see iigu ahaanayaa, walxaal qad xaqiiqaha balaqaniya uu gaaray alkibaru gabow uu i gaaray, wa imra'atii haweenteydina caaqirun ma dhashe ay tahay. marka hadda nebi zakariya arrintaas xagga caada ahaan ayuu markaasu xoogaa waxa weeye ayuu baciisadaa layidhi. culimadu waxay yidhahdeen marka hadda arrintan marka uu saas u baciisanayo awoodda ilaahay inuu baciisanayo maaha, oo waa ku cilmi leeyahay rasuul ilaahay waaye in ilaahay subxaanahu watacaala sidau doono uu yeeli karo oo wax walba ilaahay awood u leeyahay. laakiin hadda marka istifhaamtan uu ku baciisanayo waxa uu ka wadaa haa layidhi xaalada markii la fiiriyo waxa weeye dhaqanka amba maarta caadadu sida ay tahay ayuu ku baciisanayaa, oo caadada heerkan qof ah waxa weeye owlaad ma heli karin. kolkaasuu dhahay qaala wuxuu yihi owdha ilaahi zakariya, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, annee kayfa sidee buu yakuunu li iigu ahaanayaa gulaamu wiil see iigu ahaanayaa, walxaal qad xaqiiqaha balaqaniya uu gaaray alkibaru gabow uu gaaray, oo nihaayatu sinni aan gaaray waxaa la sheegay 120 sanou jiray, wa imra'atii haweenteydina caaqirun ma dhashe ay tahay, oo ayaduna waxa weeye waxaa la sheegay 98 sano ay jirto. qaala wuxuu yidhi kadalika alamru amarku kadalika sidaas weeye. marka waxaa weeye kadalikadana waa khabar ala mustadala suuqa diraa layidhi. qaala ilaahay wuxuu u dhahay subxaanahu watacaala calaa lisaani jibriil weeye, alamru amarku kadalika sidaas waayaa layidhi zakariyow, arrintu waa sidaas min khalqillaahi gulaaman minkumaa weeye, ilaahay subxaanahu watacaala adiga iyo zawjadaada wiil in ilaahay idinka abuuro arrintu waa saasaa layidhi. allaahu allana yafcalu waa falayaa maa yashaa, wixii uu doono ilaahay waa falayaahoo allah wuxuu doono waa falayaa, shay ilaahay subxaanahu watacaala cajis geli karana ma jira weeye. marka waxa weeye si waxa weeye qudradaas ilaahay subxaanahu watacaala oo weyn loo daahiriyo ayaa waxa weeye su-aal ayaa maaragtaya lagu ilhaamiyaa layidhi si maaragtaya loogugu jawaabo. marka sidaas ayaa waxa weeye ina asaguna su-aal sameeyey ayaa loogugu jawaabay baa layidhi. sidii markaas loogu jawaabay in wiil la siinaayo naftiisa waxay u hilowdaa layidhi waxaas loogu bishaareeyo weladkaas in loo soo dedejiyo markaanu sidaan leeyahay nebi zakariya. qaala wuxuu yihi ilaahu subxaanahu watacaala, qaala wuxuu yihi zakariya, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, ijcalnii ii yeel aayatan aayad ilaahu ii yeel, ilaahu calaamo ii yeel weeye, macnaha waxau ka wadaa calaamatan calaa xamli imra'atii weeye, ilaahu haweenteyda uur inay bixisay calaamo aan ku gartay ii samay ayuu dhahay. qaala wuxuu yihi ilaahay zakariya rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal lii iyeel aayatan calaamo iyeel. qaala ilaahay wuxuu yihi aayatuka calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka inaadan la warramin weeye. dadka waxa weeye kalaamkooda ayaa lagaa mancinayaa, laakiin dikriga ilaahay lagaa mancin maayo. oo calaamo waxaa kugu dhacaysa inaad dadka la warrami weyso. maanic ayaa ku imaha laga wadaa oo ilaahay xaggiisa kaaga yimidoo hadalka kaa manciya bikayri dikrillaahi weeye, ilaahay dikrigiisa aan ahayn. calaamadaas markaad aragtaad waxaad ogaanaysaa in haweentaad ay uur leedahay. allaa tukallima annaasa dadka inaadan la warramin weeye. talaasata ayaamin maalmayaal oo saddexa, saddex maalmood macal habeenadooda dadka lama warramaysaa la yidhi. ilaa ramzan ishaara mooye, ilaa ramzan ishaara mooye, oo waxa weeye sidii maaragtay qofka dhigoolka ishaarada u warama ama akhraska, sidaasoo kale ayaad noqonaysaa la yidhi. wax cillahoo ku hayana ma jirtee, waxay calaamo u tahay haweentaadii inay uur bixisay. wadkur xusowdha ilaahay rabbaka rabbigaaga xus, kasiiran wax badan ilaahay xus, wasabbix duko bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroorihi, ma ilaahay maaragtay u duko. waxaa la yidhi oo kaleentood nabiyullaahi zakariya alla uu dhahay wadkur xusowdhahay ilaahay subxaanahu watacaala rabbaka rabbigaaga xus. xaaladdaas markaad ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa badi weeye. kasiiran dikran isaga soo qadiray kabacdi masdarkaas ka sifay dikran dikri ilaahay xus, dikrigaasoo kasiiran oo fara badan. wasabbixdan hadda salaad waa laga dhigi karaa, tasbiixdana waa laga dhigi karaa. wasabbix ku tasbiixsa alle bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroorihi weeye, ambasa wasallidu ka weeye bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroortiina ilaahay u dhig. waxaa laga wadaa awaakhiruleyl oo awaa'ila weeye, maalinta aakhirkeeda iyo awaa'il awalkeeda ayaa laga wada hadlay. marka hadda waxaa la yidhi nabiyullaahi zakariya saddex maalmood ayaadan dadka la warramaynin ilaa ishaaro mooyaane. insha allahu tacaala waana noogu imaan doontaa suuratu maryamna waa noogu imaan doontaa. marka hadda waxaa culummadu yidhaahdeen caarifiinta, waxa weeye bacdu akaabiri suufiya oo caarifiina ayaa waxay doorteen baa la yidhi khalwo haddii la sameeyo oo meel lagu khaali noqdo khalwo la sameeyo, ayadoo riyaalo la samaynaayo oo nafta la laylinaayo ilaahay adkaartiisa lagu laylinaayo iyo daacada ilaahay, in markaasi waxa weeye muraadka la gaarayo saddex maalmood macal habeenadooda, haddii qofku waxa weeye intaas uu sameeyo muraadkiisa waa gaarahaa la yidhi. isla markaasina waxa weeye dikriga ilaahay shucaarkiisa uu ka dhigtaa la yidhi, oo dikriga alle intaas uu ahayo ijtihaad fara badan oo adkaar fara badan uu sameeyo weeye, cidna markaasi uusan la warramin. laakiin waxa weeye hadduu dad la warramo asagoo markaasi khalwada ku jira, khalwadiisu markaasi waxa weeye dhibaato ayaa ku maa inay isdhinto amba ay gurtaa dhici karayso. maxaa yeele hadda meeshaan ay ka qaateen caarifiintu ay ka qaateen meeshaan maxaa yeele nabiyullaahi zakariya saddex maalmood ayaan dadka la warramin baa la yidhi. marka shayga sidiisaba manduuqa hoo lagu dhawaaqo waxaa laga qaataa shay mafhuuma ayaa laga qaataa. marka culumtan waaweyn waxaa laga qaataa shayga manduuqa oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay qur-aanka, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay sunnada weeye. wadkur xusowdha haddana ilaahay subxaanahu watacaala id wasiqaalat ilmalaa'ikatu, halkaas marka waxaan uga baxnay qisadii soo dhex gashay, qisadii maaragtay maryamo iyo maaragtay hooyadeed ayaanu maaragtay meeshaas uga baxnay, raabitka ka dhexeena horaan usoo sheegnay. marka waxaa dib loogu soo laabanayaa qisadii maryamo ayaa lagu soo laabanayaa, oo waxay ku cadfan tahay id qaalat imra'atu cimraan ayaa meeshaana ku cadfan tahay. munaasabada markaas udhexaysana daahir weeye, maxaa yeela hooyada qisadeedaa la yidhi oo maaragtay maryamo hooyadeed iyo qisadan maaragtay gabadheeda waxa weeye munaasabo ayaa ka dhexaysa. hadda qisada zakariyane ayadana waxa weeye meeshaasay ka dhalatay weeye, marka sidaasay wax isugu wada mid ahay yihiin. wadkur xusowdha ilaahi subxaanahu watacaala id wasiqaalat ilmalaa'ikatu, malaa'igta oo tiri waasay jibriilaa la yidhi yaa maryamu maryamoy ina allaha ilaahay istafaaki waa ku doortay, wadaharaki alla waa ku dahiray, wastafaaki alla waa kaa doortay calaa nisaa'il caalamiina, caalamiinta haweenkooda, caalamiinta haweenkooda ayaa ilaahay kaa doortay. marka hadda waxa weeye maryamo markii ay soo barbaartay ayaa waxa weeye lala warramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusid wakti qaalat ilmalaa'ikatu, malaa'igtay u tiri malaa'igtan waxa weeye waa say jibriil baa la yidhi. lagasa qaadan maayo meeshaan inay maaragtay maryamo nabi ay tahay ama ay rasuul tahay laga qaadan maayo. marka hadda ilaahay subxaana watacaala qur-aanka kuma sheegin, haween magaceeda kuma sheegin baa la yidhi, ilaa maryamu mooyaane. Marka insha allahu tacaala xigmadaasna waan ku tegaynaa, maxaa yeela qoladii yahuudda ahay oo markaasi maaragtay waxa weeye maryamo iyagu xumaan bay ku tilmaameen, oo waxay yidhaahdeen maaragtay zaaniye ku tilmaameen baa la yidhi. Marka waxaa la leeyahay qolo kalena waxay yidhaahdeen oo maaragtay nasaarada waa zawjadii ilaahay yidhaahdeen. Marka waxaa la yidhi ninka cadiimka way u kasan taagahaa la yidhi zawjadiisa inuu beyna naasa uu ku sheego. Marka waxay ka dhigan taha sago ilaahay dhahaya hadday maryama zawjo aniga ii tahay magaceeda ma sheegi lahayd. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala malaa'igtu waxay u tiri maryamoy ilaahay waa ku doortay, wadaharaki allah waa ku dahiray, oo ilaahay waxa uu kaa dahiray min masiisi rijaale rag inay ku taabtaan oo guur iyo qeyrkiisa ay kugu taabtaan. waxa weeye xayl iyo nifaas intana waa lagaa dhowray iyo wax kastoo la qarmuunsado. wastafaaki allah waa ku doortay calaa nisaa'il caalamiina, caalamiinta haweenkooda ayuu kaa doortayo waxaa laga wadaa haa la yidhi caalamiintoo dhan ayaa laga wadaa, laakiin jalaaleynku wuxuu leeyahay ahla zamaanika uu leeyahay, oo markaasi caalamiintaas waa caam oo makhsuusa ibna cabdaa khadiija wa faatima wa caaisha ayuu leeyahay, laakiin dariiqadaas dariiqo marji waxa weeye sida xaqaa waxa weeye maryama waxa weeye afdalu nisaa calaa idlaaq weeye, haweenka ilaahay dunida keena ayada ayaa ugu fadli badan baa la yidhi. waxaa ku xigtaa la yidhi faatima binti rasuulillaahi, khadiija binti khuweyi zawjadii rasuulkeenaa ku xigtaa la yidhi iyaduna, waxaa ku xigtaa la yidhi caaishaa ku xigtaa la yidhi, saas ayaa maaragtay la leeyahay. marka calaa nisaa'il caalamiina sideedaa lagu daynayaa, yaa maryamu maryamoy ayaa maaragtay malaa'igta ay tidhi uqnutii adeec lirabbiki rabbigaaga adeec, wasjudii duko, warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa dukanaya nucigooda, yaa maryamu maryamoy uqnutii adeec lirabbika rabbigaaga adeec, wasjudii macnaha qunuudka qur-aanka waxaan soo marnay in daaca lagu fasirayo, wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca raakiciina hadda waxaa laga wadaa sallii maca almusalliina wey, oo rukuuca iyo sujuudkan salaadii baa laga wadaa. waxa hadda ayaga loo khasisaayana arkaanta oo salaada ayay maaragtay yaa ugu muhiimsan yihiin ayagu. marka waxay kamid noqonaysaa qaacidada ehday min idlaaqi albacli wa iraadati alkulli weeye, bacli in la sheego waxay kulli oo dhanna loola jeeda, salaadii oo dhammaa loola jeeda, salaadee duka ayaa la leeyahy. dalika kaasoo dha ilaahi subxaanahu watacaala amarka zakariyo laga soo waramay iyo maryamo min ambaa'il ghaybi, qeybka akhbaartiisa ayuu kamid yahow dha ilaahay. akhbaaru maa qaaba canka ayaa ilaahay leeyahy yaa muxamed, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas la soo sheegay min ambaa'il ghaybi, qeybka akhbaartiisa ayuu kamid yahay. nuuxiinu waana waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa, wamaa kunta ma aadan ahayn ladayn hortooda u dha ilaahay, waxa weeye maryamo iyo hooyadeeda iyo zakariya hortooda ma aadan ahaynin id waftiya u dha ilaahay, wamaa kunta ma aadan ahaanin buu dha ilaahay ladayn hortooda u dha ilaahay, inta hadda laga soo warramo weeye. marka hadda waxaa loola jeedaaho ismu ishaarahan u noqonaya maryamo iyo hooyadeeda iyo waxa weeye zakariye iyo kulli ayaa maaragtay loola jeedaa. marka dalika min ambaa'il ghaybi, halkaas ayaa maaragtay casharkeena dama ka bilaabaynaa, halkaas ayuu casharku noo joogayaa. wallahu subxaana wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون ضيرا بإذن الله، وأبرو الأقمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وفو كبلا ونيا آيات أفرتني أفراد وصورة آل عمران كمذا إلهي سبحانه وتعالى وفن وغسوة ورمي قصد مريم أيا إلهي سبحانه وتعالى وغسوة ورمي إيه النبي الله الزكريا قصد يا إلهي وغسوة ورمي وها إلهي سبحانه وتعالى ورسول كيسا وخدهي وها فستامر كي ملائكة إيتري أو سيجبين لولجهدو مريم وي الله وها قدورتي وانا قدهري هوينك عالم كايونا كاد دورتي مريم وي أبيع رب دقاقة إلهي سبحانه وتعالى أدك أودك دكنا يلدك يا ليلي ومركا وليب مركا سوى حوي إلهي ورسا عين مع الراكعين وي صلي مع المصلين ليلي ذاتك مصلين فا ورجاشا لدك يا ليلي مرك هدى الهي مع الراكعات مدى هنا ليري وعادور اهل الموضع مرك الويسي لها ليري إما رتيا جمع المؤنث لدح جلي جمع المذكر تواصور تقلبا ليري ومن باب تغليب اي كميت ايوي اما معناها لقوة ذا ليري صلاة ده حق او خلدك حق خشيدة ايه مدى سرعيسة اوغا مدى هاو حق صلاة ده مرك الدكانيسي salaad ha weenko kale hadduken in baa leeyahay maxay la salaada weenka haddii iyo markaas xasiya laan ayaa ku daran baa leeyahay taa markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo waramay ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa ayuu la khadaabaya waxaana uu rasuulka ilaahay u cadeynaya inuu yahay rasuul ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wixiyooday oo wixii maaratay ka dhacay umamul maadina ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu sheegay رسولكنا عليه الصلاة والسلام مركا يسوي بجسدي وروحي إنه وصن ناسا سوحاس كدعايين أو وصن وقتها وصن حاضر أهين لكن وحاوية أهمان وفوق هذا من جهة الوحي فأسنع عبدين رسولك عليه الصلاة والسلام رسول المديس ألا يظهر سبحانه وتعالى ذلك كاسل صوش يا غي هو أمر كالذكرية يا مريم من أنباء الغيب غيب كأخبار في سأيوك مديه أخبار ما غاب عنك وي وحكا إعلان أخبار صورة أيوك ميديا نوحي وان وحيانينا إليك أبي أيان كو وحيانينا أيوك إله سبحانه وتعالى وأمورها كان وحيد كو غاني وحي أنو أنو كو وحيون وما كنت مع ذن أهينو لإلهي لديهم أكثر مع ذن أهينو لإلهي إذ وقت يلقون إيه ذن أين أقلامهم قلم يا القادة oo biyaha ay ku tuuranayeen waataanu soo maraynay markii waxaa weeye qofkii maaratay kafaala qaadaya maryam loo qurcan ridanayay ayuu dhahay ilaahay wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim aqsooda u dha ilaahay id waqti yulquuna ay ridanayeen aqlaamuhum qalim yaashooda ayuu midkoodi yaqulu kafaala qaadaya maryama maryama kafaala qaadaya markii loo sartamaayey qofkii waxaa weeye kafaala qaadi lahay oo kori lahay maryamo ماذا نجي مبقى إلهي وما كنت مع ذنهين ونهدن إلهي سبحانه وتعالى لديهم أكثر إذ وقت يبتسمون إذ دودائين مركي وحاوية كفالة أمر يملو دودائين نجي مبقى إلهي وتعرف ذلك هو مركة ساس أكو أقوانسته وأروح حاوية دفت عروشك تاس مركة سمجي مبقى إلهي وإنما عرفته من جهة الوحي وي لكن أرمتها سؤال سؤباتي من جهة الوحي وحي جاريسة أبات ويكون رسولنا هدن إله سبحانه وتعالى إذ وثقال كل ملائكة ملائكة إيشري يا مريم مريموي إن الله ألا يبشرك وأقوب بشارين يا بكلمة كلمة أيو قوب بشارين يا كلمة ذا سوى من الله إلي حقيسة كآسي كلمة ذا سوى اسمه مي عيسى المسيح في بركة إذنائي وياي عيسى عيسى سيدة ابن مريم عابدين من كيري هاي هذا إلهي سبحانه وتعالى وضعنا وضعه رميا مركي مريم الله صور رمي iyo waxa weeye waxyaabihii loogu bishaareeyey, sida macnaha ilaahay subxaanahu watacaala ayada u dahiray, iyo sida ilaahay maqaamkeeda maqaam sare uga dhigay markii laga soo warramay, waxaa markaasi looga warramayaa mustaqbalka waxa arrinteeda ay noqonayso. ilaahay subxaanahu watacaala in wiil uu sii doono, wiilkaasoo rasuul noqonaayo, isla markaasina waxa weeye aabbala-aan la siinaayo. marka ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala, wadkur xusowda ilaahay meeshaa marka waxaa kale laga guragelayaa la yidhi, qisadii nabi ciise ayaa laga guragelayaa, iyo wamaa fiiha min alcajaa'ibi weeye, waxa ku sugan uu cajaa'iba. marka ilaahay wuxuu yihi waxaad xustaa hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow ood ummaddaada u sheegtaa, id wafi qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igta ay tiri, malaa'igtan waa say jibriil baa la yidhi, maxaa yeela dhalashada nabiyullaahi ciise iyo maryamo korinteeda iyo hawlahaas waxaa markaasi waday wuxuu ahay say jibriil buu ahay, yaa maryamu maryamoy, in allaha alla yubashiruki waa kuu bishaaraynayaa, bikelimatin kelimo ayuu kuu bishaaraynayaa, kelimadaasoo minhu asaga xaggiisa ka aatay, waa weled ayaa loola jeedaa, wiil ayaa alla kuugu bishaaraynayaa oo xag alla ka ahaaday. marka hadda waxa weeye wax walba ilaahay xaggiisa waa ka ahaadeen, laakiin midkaan waxa weeye wax markaasi oo makhluuq ahoo bani aadama oo sabab uha ayaan jirin. waana soo marnay markaasi kelimada waxaa loogaga cabiray, ismuhu magiciisuna almasiixu masiix uu yahay, masiixa waxaa laga wadaa kii barakaysnaa weeye, ciisaa ciise ah, ciisiyadday ibnu maryama caabidadi wiilkeeda ahay, oo wiilkan waxaa la yidhaha masiix, waana maaragtay ciise ayaa magiciisa la yidhaha, ciise ibnu maryamana weeye. ayada ayuu kula khidaabaa la yidhi, oo markaasi uu u nisbeeyaa la yidhi, waa markaasi uu ku baraarujinayaa la yidhi, calaa annahaa taliduhu weeye, inay dhali doonto nabi ciise bilaa abin aabbala-aan ay dhali doonto, ayuu kusii baraarujinayaa. id caadatu rijaali yaa la yidhi nisbatuhum ilaa aabbaa'ihim, maxaa yeele caadada ragga waxay tahay in aabbaa'dooda loo nisbeeyo. marka wuxuu kusii baraarujinayaa maryamu wiil inay dhali doonto, isla markaasina waxa weeye bilaa abin aabbala-aan ay dhali doonto weeye. kelimada hadda waxa looga cabirana waanu soo sheegnay horay, waxa uu ahay maaragtay kelimatu kun weeye, ahaa weeye markaasi, oo min kayri waasita la-aan ah. marka waxaa laysku waafaqay baa la yidhi, waxaa la yidhi ana nasraaniyana la yidhi qadima cala rashiida la yidhi fawajada cindahu alxasan ibnu cali alwaaqidi weeye, waxaa la yidhi nin nasraaniya ayaa wuxuu u yimid baa la yidhi ninka la dhihi jiray haanuun rashiida la yidhi, markaasuu agtiisa wuxuu ku arkay baa la yidhi ninka la yidhaahdo xasan ibnu cali alwaaqidi yaa la yidhi. nasraanigii marka waxa u dhahaa la yidhi khaliiska oo haanuun rashiid ayuu maaragtaya ayuu wuxuu u dhahay baa la yidhi walcaalimu ina fii kalaami illaahi aayatan tadullu calaa anna ciisa juz-un min allah, markaasoo waxa u dhahay wamaa tilka alaaya, wuxuu yidhi markaas ilaahay kalaamkiisa aayaddu waxaa ku jirtau dhahaa la yidhi nasraanigii oo tusinaysa ciise inuu jus ilaahay ka mida uu yahay. markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi haanuun rashiid waxa u dhahay aayaddaasu maxay tahay, nasraanigii markaas wuxuu dhahay baa la yidhi in allaha yubashiruku bikalimati minhu weeye, nintaas marka waa litabciila u dhahay, arrintaasna waxay keenaysaa ciise inuu jus alla ka mida uu yahay. marka waxaa la yidhi nin sheekh ahoo caalim ahay oo haanuun rashiid la jiray ayaa waxa u dhahay nintaanu litabciil hadday tahay oy saas ay tahay fakadalika hiya u dhahay fii qowlihi tacaala, waxay lamid tahay u dhahay oy lamid noqonaysaa haddiiba ay saasu jirto wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu, minhugaasay lamid noqonaysaa weeye, maxaa yeele labadaas farq uma dhexeeyo. marka nasraaniga waa wareeraa la yidhi, maxaa yeele marka hadalkan uu dhahayay nasraanigu khaliifka haanuun rashiid uu dhahayay nin caalima ayaa la joogay markaas, markaas sidaas markuu yidhi ayuu asna aayaddan ku xijeeyey waxa u dhahay alla wuxuu yidhi allah waxau idin sakhiray samaawaadka iyo arlada waxa makhluuqoo ku sugan jamiican xaalow yaasiidan min min allaahi ka ahaaday. marka wuxuu yidhi taas iyo middaanu haddii saasu jirta isku mid waaye, marka nasaanigu waa wareer waana islaamaa la yidhi. waayahay waayahay marka saasaa la yidhaahdi. Marka khaliifku waxaa la yidhi ninka shiikh ahayo caalimka ahay oo nasraanigaas waxa weeye saas u xujeeyey, waxaa la yidhi Haruun Rashiid maal fara badanuu siiyaa la yidhi, maalin oo maarat mashhuuda hayneeda oo aada iyo aada maaragtay u shuhruuday heedaa la yidhi. Marka hadda sida ay markaasi wax u fahmeen qalad weeye oo markaasi waa kalimatu kun fayakuun weeye. marka ilaahay nuur subxaanahu watacaala markii uu ka warramaayay arrintaas oo maryamo loogaga warramaayay waxa weeye wiilkaas may ciise waa masiix ciise ayaa la yidhaha ciise ciisiidda ibnu maryama caabidin wiilkeed ahay wajiihan daa jaahin jaah xaal uu yaasi u saaxiiba fi dunyaa adduunyada oo ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada nabinimo ayuu ku siinayaa iyo wal aakhirati aakhiro. wajiihan daa jaahinaad dahaysaa jaah xaal uu yaasi u saaxiiba oo markaasi waxa weeye jaahle fi dunyaa adduunyada iyo wal aakhirati aakhiro, oo waxa weeye adduunyadana nabinimo ilaahay siinaya, aakhirana waxa weeye safaaco iyo darajo saraysa weeye. wa min almuqarabiina kuwa la dhaweeyey ayuu ka mid yahay ilaahay agtiisa kuwa loo dhaweeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala xillihiisa ee raxmadiisa u dhow ayuu ka mid yahay. wa yukallimu naasa dadka ayuu la warramaa ayuu dhahay say jibriil, isagoo u sheegaya maryamo wiilka aad dhalaysa. wa yukallimu naasa dadka ayuu la warramayaa filmahdi diribta ayuu kala warramayaa isagoo qifli ah intuusan kalaamka gaarin, bayaankeeda si xoog logu noogu imaan doonaa suuratu maryam haddii ilaahay yidhaahdo. wa yukallimu naasa dadka ayuu la warramayaa filmahdi diribta ayuu kala warramayaa iyo wakahan isagoo germadow ah ayuu la warramayaa dadka. wa min asaalixiina kuwa suusuuban oo saalixiinta oo waxa weeye tilaaxooda uu kaamilka yahay ayuu ka mid yahay u dhah. sidaas ayaa markaasaa maryamo say jibriil ugu bishaareeyey nabiyullaahi ciisa inay dhalayso, saasna uu sifaatkiisu yahay. qaalad waxay tii yowdha ilaahay maryam marka see loogu bishaareeyey, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow annee kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanaya waladun waladtee iigu ahaanaya walxaa lam yamsasnii uusan itaabanin basharun bashar bani aadama uusan itaabanin iyo qayrkiisaba, oo waxa weeye markaasi wursi iyo wax kale uusan igu taabanin. qaalad waxay tii rabbi yaa rabbi rabbigeeyow annee kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanaya waladun waladtee iigu ahaanaya walam yamsasnii xaal uusan itaabanin basharun bashar bani aadama uusan itaabanin oo nin ounan iguursanin wax kalena waxa weeye u maaragtay igugu tegin see markaasi waxa weeye wiil aan ku dhalaaya ay tiri oo markaasi ilma aan ku helaya. hadda waxa weeye sidii nabiyullaahi zakariya oo kaleentood weeye su-aashiisii oo kale weeye. marka hadda maryamo ilaahay qudradiisa ma inkirsana, laakiin waxay ka warramaysaa caadada basharka sida ay tahay ayaa waxa weeye arrintaanu wax kusoo duleersada caadada basharkaysan ahayd in markaasi waxa weeye wiil la helo biqayri maaragtay amasi rijaal weye inay naagu ay ilma hesho ayaa markaasaa caadada aan markaasaan jiraan layidhi. sidaas markay dhahday qaala wuxuu yidhi yowdha ilaahay malagii oo say jibriila kadalik alamru amarku kadalik sidaas weeye, arrinku waa sidaas in ilaahay walad uu kaa abuuro aabba la-aan uu kaa abuuro. allaahu allana yakhluqu waa abuurayaa maa yashaau wixii uu doono ilaahay waa abuuraya, allaahu alla yakhluqu waa abuurayaa maa yashaau wuxuu doono oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doono ayuu abuurayaa, wax ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu abuuraaya ku caarili karana ma jiraan weye. idaa wasiiqa allah alla uu doono amran amar uu doono inuu iijaabiyane fa innamaa in kaleeto maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahow amar yahow fayakuunu waana ahaanaya, oo ilaahay subxaanahu watacaala shay markuu doono idaa wasiiqa allah uu doono dhahay alle amran amar uu doono araada khalqahu weeye abuurkiisa markuu doono fa innamaa in kaleeto maahine yaquulu lahu ilaahay amarkaas wuxuu leeyahay kun ahow ayuu dhahayaa fayakuunu waana ahaanaya. sida waxay culimmadu yidhahdeen kaabkaas iyo nuuntaas waxba aysan ugu dhexaynin, ayaa ilaahay shayga doonista uu doonaayo iyo shayga ahaashadiisa aan waxba ugu dhexaynaayo. haddana wuxuu yidhi wayucallimuhu alla wuxuu barayaa wiilkaas wuxuu barayaa alkitaaba khadka ayuu barayaa qoraalka iyo walxikmata xikmada iyo watawraata tawreed iyo walinjiila injiil ayuu barayaa haddii iyo alla akhriya saas weeye. wayucallimuhu wuxuu barayaa alle alkitaaba alkitaabadan alkhada ayaa loola jeedaa qoraalka weeye iyo walxikmata xikmada ayuu barayaa, iyo waltawraata tawreed, iyo walinjiila injiil ayuu barayaa. Oo intaas ayaa maaragtay la barayaa wey. waxaa la wariyaa layidhi waxau ahay baa nabi ciise mid aad iyo aad u khad wanaagsan oo khadaad ahoo qoraal wanaagsan buu ahay baalii. waxau bari jiraay caruurta ayuu qoraalka bari jiraay dhigmaasha ayuu bari jiraay dugsiga uu ku bari jiraay. xikmadaana markaasi waa nabinimadaa layidhi, iyo watawraata tawreed, iyo walinjiila injiil ayaa haddana ilaahay barayaa u dhahay. nuuna haddii la akhriyo wanucallimuhu waanu baraynaa. marka waxa weeye se jibriil asagoo ilaahay subxaanahu watacaala lisaankiisa ku waramaya ayuu wuxuu dhahay wanucallimuhu waan baraynaa alkitaaba qoraalka, iyo walxikmata xikmadoo nabinimada, iyo watawraata tawreed, iyo walinjiila injiil. wa rasuulan wanajcalhu ninka haddii la wada ama wayajcalhu alla wuxuu ka yeelayaa rasuulan mid la diray ilaa bani israa'iil, reer banu israa'iil loo diray. wayajcalhu alla wuxuu ka yeelayaa wiilkaas ayuu dhahay oo lagu siinaayo maryamay rasuulan ku la diray ilaa bani israa'iil, reer banu israa'iil loo diray. amase ninka haddii lagu wado wanajcalhu waxaanu ka yeelaynaa rasuulan mid la diray ilaa bani israa'iil, reer banu israa'iil loo diray. waxaa loo diraa haa layidhi goorka loo diraa waa lasoo asagoo yar amase bacda albuluuq weeye, asagoo yar baa layidhi markaas ibnu salaasa siniina weeye, saddex jir asagoo ah, ama bacda albuluuq weeye oo markaasi soddon iyo saddex labadaas qolba waa daciif baa layidhi. laakiin sida muctamadka waxa weeye waxaa laga nabi yeelaa layidhi isagoo afartan jir ahaa layidhi, asagoo maaragtay waxa weeye calaa ra'si arbaciin weeye markaas, wuxuuna noolaanaya isagoo nabiga oo rasuula weeye ayuu noolaadaa layidhi marka. laakiin hadda aqwaashaasoo dhanba waxa weeye maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmine, maxaa yeele hadda baadu maaragtay siira waxay soo arooreen nabiyullaahi ciisa inuusan afartan sano gaarin, markaasna rasuul waa ahay. marka hadda waxaa fiican bacda albuluuq in layska yidhaahdo saasaa roon weeye. marka hadda dadka dhahaya afartan weeye, macnaha afartanka ayaa sida qaalibka ambiyada ilaahay lagu soo bixiyaa sida ugu muctamadsan. hadda markaasow afartan laba gaarinba haddii la yidhaahdane hadda waxa weeye markii oo aakhiru zamaanka uu soo baxane markaas hadda waxa weeye nabigeena shareecadiisa ayuu wax ku xugminayaa. marka waxa weeye waxaanu ka yeelaynaa hawda ilaahay mid la diray oo reer banu israa'iil loo diray. sidaas markii loogu bishaareeyey maryamo jibriil ayaa wuxuu afuufay baa layidhi sii jeebi diricaha weeye, cabuurkeeda ayuu afuufay jeebkiisa weeye meel dhowq ah, markaasay uurowdaa layidhi. arrinteeduna wixii ay ahaatay oo markaasi arrintaasi markay uurowday iyo wixii markaasi shay wax u dhashay iyo amuurahaas haddii ilaahay yidhaah bayaankeeda suuratu maryama ugu tegi doonaa, marka meeshaan wax dhowrahaa ka xadfan laakiin waxaa lagu kamilayaa suuratu maryam. marka meesha waxaa ku jirta nabi ciise waa dhashay, marka uu dhashay ayaa maaragtay rasuul laga diray, laga dhigay reer banu israa'iila loo diray. markii loo diray wuxuu kula hadlaa ilaahay buu sheegaya. marka markii arrintaasi dhacday ilaahay markuu u diray reer banu israa'iil ayuu sida tan u dhahay oo waxa u dhahay innii rasuulullaahi ilaykum, anigu waxaan ahay rasuul lasoo diray oo idinka ayaa la iisoo kiin diray. wuxuuna dhahay baa layidhi oo ilaahay uu leeyahay markii la diray annii biannii anigu ayuu dhahay qad xaqiiqaha jiitukum waa idiin imiday biaayatin aayad ayaan idinla imiday oo inaad run sheegaaya tusaalaynaysa aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka aatay. nabiyullaahi ciise idoo la diray ayaa markaasaa laga waramaya oo reer banu israa'iil u tegay hadalladii uu ku dhahay annii anigu ayuu dhahay qad xaqiiqaha jiitukum maxaa idinla imiday biaayatin aayad aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka aatay. waana sida tan annii anigu ayuu dhahay akhluuqu waxaan abuurayaa kasrana waa la akhriyaa annii anigu ayuu dhahay amase marka annii hadda la akhriya laamu tacliil lagu qadiro annii liannii anigu innii haddii la yidhahna waa musaanaf weeye anigu ayuu dhahay akhluuqu lakum waxaan idiin abuurayaa min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir hay-adiis oo kale. akhluuqudan macnaha waxa weeye usawiru waan suuraynayaa weeye lakum idinka ayaa idiin suuraynayaa min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir hay-adiis oo kale wax shimbir shabaho oo duulaaya ayaan dhoobada idinkaga samayaa ayuu dhahay. midla suuratii weeye kaabtaan markaa ismafcuul waaye fa anfuqu waan afuufayaa fiihi fi diini dhoobadaas dhexdeeda ayaan afuufayaa, fayakuunu deedna wuxuu ahaanayaa dhoobadii aan afuufay daa'iran shimbir ayuu ahaanayaa, daa'iran qiraahna waa jirtaa mid duulaa u ahaanaya. faanfuku fiihi waan afuufayaa diinkaas, fayakuun wuxuu ahaanayaa daa'iran shimbir ayuu ahaanayaa biidnillaahi ilaahay idankiisa ayuuna ku ahaanayaa, ilaahay iraadadiisa doonidiisa. sidaas markuu dhahay waxa uu abuuray baa layidhi khafaash ayuu abuuraa layidhi, kobaliga geedka la yidhaahdo. maxaa yeela waxa weeye baa layidhi aqmalu dayraa layidhi khalqan weeye, shimbirta abuurka midka uu qaamishan weeye. marka waxaa layidhi waa markaasi waxaa layidhi waa duulay baa layidhi, ayaguna way arkaayeen baa layidhi. markii waxa weeye indhahooda uu ka ciiro oo indhahooda uu ka deermoy arki waayaan ayuu isagoo mayda soo dhacayaa layidhi. wuxuuna saas loo yeelaa layidhi khalqiga ilaahay iyo midka kaleentooda makhluuqa in la kala saaro. khafaashka wadwaadna waa la yidhaahdaa. waxa hadda markaasi oo ugu abuuraa layidhi kobaliga, waxaa layidhi kobaligu abuurka midka uu kaamishan weeye shimbirtaa layidhi. maxaa yeele wuxuu leeyahaa layidhi ilka ayuu leeyahaa layidhi, naasa ayuu leeyahaa layidhi, sida haweenka ayuu xaylaahaa layidhi, haddana garba la-aan baalal la-aanuu duulaa. ilan kobaligu waxyaaba dallad camala weeyo baalal ma qabyo, haddana waxa weeye wax ma arkaa layidhi oo wax uma jeedaa layidhi. laba saacadooda wax arkaa sidiisaba, saacad oo maqribka ka bacdiya weeye iyo saacad salaada subax ka bacdiya weeye. inta kaloo gominkaa waa indha la-yahay, maxaa yeele waad aragtay inuu geedaha ka raaraco wax uma jeeda. labadaas saacadood ayuu labaatan afar saaco wax u jeedaa. markaas baalkaasa uu abuuray. haddana wuxuu yidhi aayadda kale wa ugri'u waan bogsiinahaw dhahay al admaha midka indhoola ah, waugri'u waan bogsiinayaa waan shaafinayaa al admaha midka indhoolaha weeye, alladii wulida acmaa weeye midka la dhalay indha la-aanta la dhalay weeye, iyo wal abrasa midka barhaslaha oo barhasku waxa weeye korkiisa uu caddeeyey asagaa waan bogsiinaa ayuu dhahay. haddana wuxuu yidhi wuxii waa noolaynaya almowtaa kuwa dhintay biidnillaahi ilaahay idankiisa ayaan ku noolaynayaa. wa unabbiukumaa idiin warramaa haddana bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa tadakhiruuna waxaad buru u kaydaysanaysaan fii buyuutin guryihinaad ku kaydaysanaysiin. inna fii daalika kaa la soo sheegane laaayatan aayad weeye oo lakum idinka idiin sugnaatay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay muuminiina kuwa rumaynaya haddaad ahaateen. marka wuxuu dhahay aayadahaas ayaa waxa weeye daliil u ah inaan anugu markaasi rasuul aana. marka wuxuu dhahay midka agmahaa oo indha la-aanta loo abuuray ayaan maaragtay yaa bogsiinaa oon raysiinayaa weeye. waqtigiisa waxaa badneed baalay dadka sidaas ku dhalanaaya, iyo midka barhaska qaba weeye. labadaas waxay dib ugu khasisaa layidhi, labadaas waxaa layidhi adibadii ama dhaqaatiirtii waqtigaas joogay ayaa ka caajisaa layidhi inay daweeyaan baa layidhi. marka waxaa la soo bixiyey nabiyullaahi ciise zamin oo waxa weeye cilmu dibiga ama dhakhtarnimadu heer sare ay gaartay oo horumar weyn laga gaaraa layidhi. marka wixii ayagu ka caajiseen ayaa asaga mucjiso looga dhigay. maalin keligeeda wuxuu bogsiyaa layidhi konton kun ayuu bogsiyaa layidhi, asagoo markaasi waxa weeye ilaahay baryey ayagana waxa weeye ku bogsiyey bishardil iimaani inay rumaynayaan. marka hadda ambiyadaba waqti kasta waxaa la soo bixiyaa layidhi wixii zaminkaas markaasi dadka jooga ay ka caajisaan oo ayuuna markaasi ayagoo caam ku ah oo yaqaan ay ka caajisaan ayaa mucjiso loogaga dhigaa. nabiyullaahi muuse waxaa la soo baxsaa layidhi zamin cilmu sixirku waxa weeye aad iyo aada horumar looga gaaray. marka waxaa baabi'iyaa layidhi cilmu sixirkoodi ushiis iyo yaddiisiyaa layidhi. nabiyullaahi ciisana sidaasu ahay cilmu dibiga waqti heer laga gaaray wixii ayagu ay awoodi waayeen ayuu isaguna dabiibayaa layidhi. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxamed waxaa la soo bixiyey zamin oo carabtu balaaqada ay heer sare ka marayaan, markaas qur-aankaasaa lagu baabiyey iyagana balaaqadii carabta. haddana wuxuu dhahay wal abrasa midka barhas qaba ayaan isagana bogsiinaa ayuu dhahay, oo waxa weeye barhasku korkiisoo dhan waa caddeeyey. barhas waxa weeye waa shay iska mashhuur oo la yaqaano dadka korku ka cadaaday weeye. haddana wuxuu dhahay wuxiil mowtaa kuwa dhintay ayaa noolaynaya biidnillaahi ilaahay idankiisa ayaan ku noolaynayaa. hadda biidnillaahi ilaah wuxuu usoo celcelaha layidhi si aan loogugu malaynin uluuhiyo weeye, ilaahay inuu yahay aan loogu malayn weeye. marka hadda dadka dhintaan soo noolaynaha ayuu dhahay, waxaa layidhi wuxuu soo nooleeyaa layidhi nin la dhihi jira calazar oo isaga saaxiibkiisa a layidhi. wuxuu soo mooleyaale nin la yidhaha ibnu lcajuus uu soo mooleeyey, ibnatu lcaashir uu soo mooleeyey, dadkaas uu soo mooleeyey muddo ayay nooleeyeen baa layidhi, asay ilma dhaleenaa la yidhi. Saam ibnu nuux ayuu soo mooleeyey owlaadii nabiyullaahi nuux, kii waxa weeye carabtu ay kasoo farcameen ayuu soo mooleeyaa la yidhi, isla markii ayuuna dhintay baa layidhi. Marka hadda ninkan la yidhaha caazar ou soo mooleeye saaxiibkiisau ahay baa layidhi. Marka waxaa la yidhi ninkaanu waa jirhaday baa layidhi. Caazarka markaas markuu jirhaday walaashiisaa nabi ciise adeeg u soo dirtaa layidhi. Markaas waxa weeye inuu jiran yahay u sheegtay, muddo masaafo kala fogayna jiran saddex maalmood intii loo socdo ayay kala jireen baa layidhi. Markaasuu u yimid baa layidhi, markuu muddo usoo socday asagoo dhintay ayuu arkaa layidhi oo la duugay. Markaasuu walaashiisa u raacaa layidhi, qabrigiisa u raacay, ismullaahi alacdamu ilaahay ku baryaa layidhi. Markaasuu ninku soo noolaaday, markaasuu noolaaday ilaa owlaad ka dhalaa layidhi. Ibnulcajuusna waa nooleeyaa layidhi markii la duugay. Kabacdi ayuu soo maraa layidhi nabi ciise qabrigiisa, isagoo maya intaan la duugin ka hor ayuu soo maray baa layidhi, isagoo naxaska lagu qaaday ee ragga garbigiisa uu saaran yahay ilaahay ayuu baryaa layidhi. Markaasuu soo fadhiistay dharkiisa ayuu xirtay baa layidhi. Markaasuu reerkiisa u tegey. Ibnatalcaashir waxau ahay nin maaragtaya dadka canshuur ka qaada gabartiisa oo dhimatay aheedaa layidhi, ayadana waa soo nooleeyaa layidhi. Saam ibnu nuuxow soo nooleeyaa layidhi, isagoo dhintanay afar kun oo sano muddo ka horaysa weeye. ilaahay uu baryaari waa soo noolaaday, waa istaagay baa layidhi, isagoo madaxiisa mis uu cirroobay. Kabacdi markaas dhimo ayuu dhahay ilaahay idankiisa, waayahayow dhahay laakiin waxaan rabaa inaanan mowt idhimin. Markaasuu waayahayow dhahay mowtna ma dhidhiminaa layidhi. Intaasuu markaasuu saas soo nooleeyey. marka ina fii daali wa unabbiukum bima taakuluuna u dhahay, waxaad cunaysaanaa idiin warramaya, iyo wamaa tadakhiluuna waxaad kaysanaysiin fii buyuutikum, ina fii daalika kaala soo sheegane laaayatan aayad ayaa lakum idinka idinkuu sugan, in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay mu'mina kuwa rumaynaayo. marka waxa weeye casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.